Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 8 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza dawka szczepionek firmy Moderna dotrze do Polski w przyszłym tygodniu. Ma liczyć 29 tysięcy dawek. W tym serwisie także kolejny głos w sprawie wydarzeń na Kapitolu, gdzie doszło do poważnych zamieszek. Na koniec z kolei powiem o tym, jak zmieniła się archikatedra we Fromburgu. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski poinformował, że pierwsza dostawa szczepionki firmy Moderna przeciw COVID-19 dotrze do Polski w przyszłym tygodniu. Szczepionka została już dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Trwają rozmowy z producentem nad dokładnym harmonogramem dostaw. Na tę chwilę mamy potwierdzoną pierwszą dostawę 29 tysięcy w przyszłym tygodniu. Kolejna dostawa powinna być jeszcze w styczniu, także spodziewamy się właśnie do końca stycznia 70 tysięcy szczepionek w Polsce. Są zapowiedzi właśnie, że w ciągu pierwszego kwartału to jest około 840 tysięcy szczepionek Moderny, które powinny trafić do naszego systemu. Michał Kuczmierowski dodał, że szczepionka firmy Moderna jest łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu. Ma o wiele prostsze wymogi, jeśli chodzi o przechowywanie. Ona wymaga tylko minus 20 stopni przy przechowywaniu powyżej 30 dni, natomiast do 30 dni można ją spokojnie przechowywać w tym chłodnym łańcuchu między 2 a 8 stopni. To oznacza, że to będzie szansa na te szczepienia powszechne, żeby były one jeszcze prostsze, jeszcze bardziej takie łatwe do realizacji przez medyków w tych kilku tysiącach punktów szczepień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zarówno szczepionka Moderny, jak i firmy Pfizer mają identyczną skuteczność. Zostajemy jeszcze przy walce z pandemią. Ponad 1000 zgonów spowodowanych koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Zjednoczonym Królestwie. Sytuacja wciąż jest bardzo poważna, głównie ze względu na nowy, bardziej zaraźliwy wariant patogenu. Ponad 52,5 tysiąca zakażeń, 1162 zgony. To najnowsze liczby. W szpitalach jest teraz o 50% więcej pacjentów chorych na koronawirusa niż podczas pierwszego szczytu epidemii w kwietniu. Mówił dziś Simon Steven z brytyjskiej służby zdrowia, ale tym razem podczas tej fali jest nadzieja. Nadzieja w butelce. Edynburg, Szkocja. Kolejny zastrzyk. Zastrzyków jak dotąd wykonano około 1,5 miliona. Premier Boris Johnson. Do końca tygodnia będziemy mieli ponad 1000 miejsc w przychodniach, ponad 200 punktów w szpitalach, 7 gigantycznych centrów szczepień. A Królestwo już teraz szczepi więcej ludzi niż wszystkie pozostałe kraje europejskie razem wzięte. Cel rządu to 15 milionów zaszczepionych ludzi do połowy przyszłego miesiąca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodajmy jeszcze, że w Polsce wczoraj liczba zaszczepionych przekroczyła 177 tysięcy. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że zajścia w Waszyngtonie są godne potępienia. W polskim Radiu 24 mówił, że dowodem siły i trwałości instytucji amerykańskich jest jednak to, że sytuacja się znacząco uspokoiła. W środę wieczorem czasu obowiązującego w naszym kraju zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do gmachu kongresu. Chcieli zaprotestować w ten sposób przeciwko spodziewanemu zatwierdzeniu przez kongres zwycięstwa demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Paweł Jabłoński dodał, że z nowym prezydentem USA strona polska nadal będzie ściśle współpracować. Niezależnie od tego, czy rządzą demokraci czy republikanie, to nas łączy przede wszystkim wspólna ocena tych procesów, które zachodzą na świecie, tego podejścia do światowego systemu pokoju i bezpieczeństwa. I te procesy, z którymi mamy do czynienia ostatnio, czyli próby znajdywania jakichś usprawiedliwień dla agresywnych czy kryminalnych działań Rosji, mamy do czynienia w wielu innych krajach europejskich, są w Polsce nie do pomieszczenia. I także w Stanach Zjednoczonych ta ocena jest jednoznaczna. Joe Biden obejmie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia. W archikatedrze we Fromburgu, gdzie prowadzone są prace konserwatorskie, odrestaurowano i odsunięto już część polichromii znajdujących się w najstarszej części kościoła w prezbiterium. Polichromie znajdujące się w prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej we Fromburgu powstały w XIX wieku. Te neogotyckie malowidła z biegiem lat ulegały destrukcji z powodu nieszczelnych okien w świątyni. W ramach prowadzonych prac remontowych okna wymieniono i można było przystąpić do odtwarzania polichromii, mówi ksiądz Jacek Wojtkowski, proboszcz Archikatedry we Fromburgu. Została wprowadzona szyba bezpieczna do okien katedry. Te okna przez wiele, wiele lat były tylko i wyłącznie zabezpieczone jedną zwykłą szybą. Dzisiaj są już one poprawione, zrekonstruowane i dzięki temu temu też można było przystąpić do rekonstrukcji polichromii, które były wyjątkowo zniszczone w partiach przyokiennych, ale też i przy posadzce. Prace remontowo-konserwatorskie w prezbiterium powinny zakończyć się w połowie 2021 roku. W ramach prowadzonych prac nowy blask zyskał także skarbiec oraz poddasze. Remont przeszedł również dziedziniec katedry. Katedrę w nowej odsłonie turyści będą mogli odwiedzić latem. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas kolejny pochmurny dzień, zachmurzenie duże na południu, jedynie większe przejaśnienia, do tego miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju, maksymalnie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Irena Dan, Kuba Sadowski i Piotr Majewski. To ta trójka w Trójce spędzi z Państwem najbliższe 2 godziny przy słuchaniu muzyki. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas bardzo miło. Rozpoczęliśmy od muzyki dawnej. W końcu, jakby nie było, to kompozycja Jana Sebastiana Bacha, ale zupełnie na nowo. I myślę, że będzie przyświecało całemu naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Będziemy porównywać muzykę starych mistrzów w nowych opracowaniach. Będziemy się też zastanawiać, czy na przykład, czy Vivaldi spodziewał się kiedykolwiek tak wielkiego komercyjnego sukcesu swoich koncertów skrzypcowych Lestro Armonico, albo czy biały album Beatlesów to już klasyka. Jak zwykle podczas tych spotkań, nocnych spotkań w Trójce pod Księżycem, starać się będę Państwu przybliżyć muzykę poważną do muzyki rozrywkowej, ponieważ jest to jedna fantastyczna sztuka, którą powinniśmy percypować i którą powinniśmy kochać, bez względu na to, kiedy, w jakich okolicznościach została stworzona. Spotkamy się też z opracowaniami różnych utworów przez różnych artystów, różnych wykonawców, by przekonać się, jak mocno różnego rodzaju kompozycje mogą oddziaływać na wyobraźnię artystów, na ich kreatywność. To także przed nami dużo fantastycznej muzyki, przy której mam nadzieję dobrze, miło spędzimy czas. No i co najważniejsze, nie będziemy mogli zasnąć. Przed tygodniem kończyłem nasze spotkanie, przed tygodniem, to już chyba 2 tygodnie temu było, kończyłem spotkanie Błękitną Rapsodią George'a Gershwina, ale w wykonaniu Eumira Deodato. Utwór ten nie udało nam się posłuchać go w całości, w związku z tym postanowiłem dziś rozpocząć nasze spotkanie właśnie od tej kompozycji. Eumir Deodato, Błękitna Rapsodia. Rapsodia George'a Gershwina. Tym razem w całości, a nie w małym fragmencie. To było bardzo współczesne opracowanie Elmira Deodato. Muzyka George'a Gershwina będzie dzisiaj nam towarzyszyła przez dłuższy czas, podczas tych dwóch godzin. Od chociażby nawet teraz. Przed nami Summertime, Herbie Hancock i Joni Mitchell. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry.

Summertime Dubois Howarda i George'a Gershwina, później Tea Leaf Prophecy Johnny Mitchell, ale także w towarzystwie Herbie Hancocka utwór wykonany został, a potem Herbie Hancock i Kathleen Battle, preludium C-small George'a Gershwina. No właśnie, czym jest preludium? Jest to komplet 24 miniatur fortepianowych w kolejnych, zgodnych ze wskazaniem koła kwintowego tonacjach. A komplet takich miniatur pierwszy raz w historii muzyki skomponował Jan Sebastian Bach. To on właśnie w pierwszej połowie XVIII wieku pod nazwą Das Wohltemperierte Klavier, co oznacza właściwie temperowany instrument klawiszowy, co rozumieć z kolei należy jako dobrze nastrojony instrument klawiszowy, wydał dwutomowy zbiór 24 preludiów i fug, z których każda para kompozycji jest w innej tonacji, w pochodzie chromatycznym, począwszy od C-dur. Bach skomponował ten cykl, jak sam napisał, na użytek młodzieży muzycznej, chcącej się uczyć, a szczególnie dla tych, którzy już są zaawansowani w muzyce. Wzorowany na wielkim dziele Jana Sebastiana cykl preludiów Chopina powstał w latach 1838 i 39. Jest to cykl, po który bardzo chętnie sięgają wszelkiej maści, można by powiedzieć, pianiści. Począwszy od tych koncertowych, koncertujących, klasycznych, wybitnych pianistów, po muzyków jazzowych i rozrywkowych. Posłuchajmy, jak brzmi preludium, opus 28 G-dur. Najpierw w wykonaniu duetu Makowicz-Możdżer, później w wykonaniu Marty Archerich, a potem Leszka Możdżera solo. Posłuchajmy, jak wiele inwencji twórczej może włożyć w prosty utwór muzyczny sam jego odtwórca. Adam Makowicz i Leszek Możdżer, preludium opus 28, numer 3, G-dur Fryderyka Chopina. To oczywiście dowolna interpretacja, a już teraz Marta Archerich. siłę może mieć inwencja twórcza i wyobraźnia twórcza wykonawcy. Wciąż słuchaliśmy jednego utworu, to było preludium op. 28 numer 3 G-dur Fryderyka Chopina. Wykonanie Marty Archerich bardzo swobodnie przeszło w improwizację Leszka Możdżera. Bardzo interesującą improwizację. Przed nami teraz Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, Moment to Moment, kompozycja Henry'ego Mancini'ego, który wypełni przez kilkanaście minut teraz nasz czas. Artysta, który przede wszystkim kojarzony jest z muzyką filmową, ale tak naprawdę jest wybitnym kompozytorem, który liznął podczas swojej kariery zarówno rynku jazzowego, jak i tego filmowego, a jak to często bywa, za sprawą filmu często stawał przed bardzo dużą orkiestrą, dla której aranżował i komponował naprawdę przepiękne utwory. Kilka z nich wziął na warsztat, jak to się kolokwialnie mówi, sam Dave Grazin, wybitny aranżer, głównie związany z rynkiem jazzowym, który muzyce Henry'ego Manciniego poświęcił całą płytę, płytę zatytułowaną Two for the Road. Thank you. in Dreamsville. Time is new, we're here to love, and see the rest of the moon below us from our pink cloud. There's no boundary to this magic land as we go exploring. Wine and Roses oraz Dreamsville. W tym drugim utworze muzyką, którymi kierował Dave Grazin, swój talent pianistyczny i wokalny, przede wszystkim wokalny, zaprezentowała Diana Krall. Była muzyka Henry'ego Mancini'ego, to już za nami, a przed nami czas, który z pewnością umili tę noc wszystkim miłośnikom Wyntona Marsalisa.